हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? दसवां भाग। केवल एक ही ऐसी आकृति थी जो सभी दिशाओं में एक समान मूर्ति थी, वो थी गेंद। अगर आप किसी बड़ी गेंद पर एक बिंदु बनाएं और फिर उस बिंदु से अलग अलग दिशाओं में दूर जाती रेखाएं बनाइए, तो आप सभी रेखाओं को एक समान मुड़ता हुआ पाएंगे। समुद्री जहाज़ों के साथ जो देखने में आया, उससे एक ही निष्कर्ष निकल सकता था कि हमारी पृथ्वी बेलनाकार डिब्बे जैसी नहीं, बल्कि एक गेंद जैसी गोल थी। पृथ्वी की गेंद आकाश की बहुत बड़ी गेंद के बीच में स्थित थी, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़े आकार की गेंद थी, इसलिए उसका जो छोटा हिस्सा हम एक समय में देख पाते थे, वो हमें लगभग समतल या चपटा दिखता था। चौथा अध्याय, पृथ्वी की परछाई। कभी कभी अचानक चंद्रमा का चमकना बंद हो जाता था, तब एक काली परछाई चंद्रमा को ढंकती और फिर एक हल्की लाल रोशनी ही दिखाई देती। कुछ देर बाद यह परछाई हट जाती और दोबारा से चंद्रमा चमकने लगता था। इस घटना के चंद्रग्रहण कहते थे। पुराने जमाने में चंद्रग्रहण से लोग बुरी तरह घबरा जाते थे। उन्हें लगता था कि ग्रहण से चंद्रमा का प्रकाश सदा के लिए छिट जाएगा। फिर रात में चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में उन्हें बहुत परेशानी होगी। पर आकाश का गहरा अध्ययन करने वालों को ऐसा नहीं लगता था। उन्होंने पाया कि चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णमासी के समय ही होता था। चंद्रग्रहण अन्य किसी समय नहीं होता था। एक और खास बात थी, चंद्रग्रहण हमेशा किसी विशेष पूर्णमासी पर ही होता था। प्राचीन यूनानियों ने आकाश का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने पूर्णमासी पर पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा और दूसरी ओर सूर्य को स्थित पाया था। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से गुजरता हुआ चंद्रमा पर पड़ता था। जब सूर्य का प्रकाश पूरे चंद्रमा पर पड़ता, तो यूनानियों को चंद्रमा का पूरा गोला चमकता हुआ दिखाई देता। अगर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बिल्कुल मध्य में स्थित होती, तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए पृथ्वी से होकर गुजरना पड़ता। ऐसी हालत में सूर्य की रोशनी पृथ्वी से टकराती और इस कारण चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसे चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ना भी माना जा सकता था। ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती और उससे चंद्रमा काला नजर आता। कभी कभी पूर्णमासी के दौरान चंद्रमा और सूर्य के बिल्कुल मध्य में पृथ्वी स्थित होती थी और उस समय ही चंद्रग्रहण होता था। पृथ्वी की चंद्रमा पर पड़ी परछाई से भी हम पृथ्वी के आकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते थे। चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई की किनार हमेशा वक्राकार होती और देखने में एक गोल का हिस्सा नजर आती थी।